roku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 29 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. CKE przeprowadziła blisko 30 milionów egzaminów, tak mówi jej szef, i ma nadzieję, że po 8 kwietnia odbędą się kolejne. Plantacja konopi indyjskich pod warszawskich Jankach zlikwidowana. Zatrzymano 3 Chińczyków i przyjęto 13 kg marihuany. Nie było debaty głównych kandydatów przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie. Politycy nie chcieli spotkać się w jednym studiu. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma nadzieję, że egzaminy ósmoklasistów i gimnazjalne będą zgodnie z harmonogramem. Marcin Smolik w Polskim Radiu mówił, że w czasie 18 lat istnienia CKE przeprowadziła bez istotnych przeszkód blisko 30 milionów różnych egzaminów. Głęboko wierzymy w to, że w tym roku nie będzie inaczej. I do momentu, do którego trwają rozmowy, do którego one się nie zakończyły, żadna strona ich nie zerwała, snucie jakichś daleko idących przypuszczeń, co by można było zrobić, gdyby, jest trochę nieuzasadnione i bezsensowne. W poniedziałek ma być kolejne spotkanie przedstawicieli rządu z nauczycielami. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 1000 zł podwyżki. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność chce 650 zł podwyżki w tym roku, liczonych od stycznia, i kolejnych 15% od przyszłego roku. Stołeczni policjanci zlikwidowali w podwarszawskich Jankach plantację konopi indyjskich. Prowadziło ją 3 Chińczyków, przy których znaleziono aż 13 kg marihuany, gotowej do sprzedaży. W budynku zabezpieczono 1100 doniczek konopi indyjskich w różnych stadiach rozwoju roślin. Na poddaszu budynku natomiast policjanci znaleźli ponad 13 kg wysuszonych kwiatostanów marihuany. Mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Pomieszczenia w piwnicy były specjalnie przystosowane do uprawy narkotyków z profesjonalną linią produkcyjną, która została zdemontowana i zabezpieczona jako dowód w sprawie. Plantacji konopi pilnowało 3 obywateli Chin, którzy zostali zatrzymani. Postawiono im zarzuty produkcji, posiadania i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków, a także posiadania przyrządów do produkcji narkotyków. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla zatrzymanych na 3 miesiące. Policja szacuje, że z plantacji mogło trafić na rynek nawet 50 kg gotowego narkotyku o czarnorynkowej wartości 500 000 zł. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nagrodzono wyróżniających się żołnierzy. 7 osób uhonorowano w tym roku buzdyganem od miesięcznika Polska Zbrojna. Wśród nagrodzonych są m.in. dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu, generał Krzysztof Motacki, podpułkownik Jarosław Nefe, twórca systemu szkolenia lotniczego, oraz kapitan Anita Podlasin, która opracowała autorski program nauczania dla ratowników medycznych z pola walki. Troszkę waży ten buzdygan. Z dumą będę go dźwigać. Bardzo serdecznie dziękuję za to wspaniałe wyróżnienie. Mam takie motto, które towarzyszy mi w służbie. Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. I tego motto bardzo mocno trzymam się, służąc w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego. Laureatem buzdygana, przyznawanego przez czytelników miesięcznika, został pułkownik Szczepan Głyszczak. Internauci docenili go za stworzenie projektu Wojownik, który jest skierowany do weteranów poszkodowanych na misjach wojskowych. Wśród wyróżnionych jest też major Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłas, który walczył w czasie II wojny światowej. Buzdygany przyznawane są od 25 lat. Ukraińcy nie usłyszeli debaty głównych kandydatów na prezydenta. Miała być dzisiaj, ale sztaby wyborcze zarówno Wołodymyra Zełenskiego, Petra Poroszenki, jak i Julii Tymoszenko odmówiły udziału polityków w dyskusji. No, o szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Ukraińcy w czasie całej kampanii nie widzieli głównych kandydatów w jednym studio. Ostatnią szansę na debatę dał politykom pierwszy program publicznej telewizji. Jak podały jednak ukraińskie media, wszystkie sztaby zapowiedziały, że kandydaci w tym czasie będą w innych miejscach. Wołodymyr Zełenski, jak poinformował jego sztab, miał na ten czas zaplanowane bezpłatne występy ze swoim programem satyrycznym Wieczorny Kwartał. Sztab Tymoszenko również zapowiedział absencję kandydatki, natomiast sztab wyborczy Petra Poroszenki zaprosił na samodzielny występ prezydenta w innych stacjach. Liderem przed niedzielnymi wyborami jest komik Wołodymyr Zełenski. Uzyskuje on w sondażach około 27%. Według badań szanse na drugą turę mają zarówno obecny prezydent Petro Poroszenko, jak i była premier Julia Tymoszenko. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Lechia Gdańsk wykonała kolejny krok w kierunku Mistrzostwa Polski. Lider Lotto Ekstraklasy wygrał z trzecim w tabeli Piastem Gliwice 2-0. Pierwszego gola strzelił Błażej Augusty, na drugiego Michał Nalepa. W tym samym czasie trwało też spotkanie w Zabrzu. Górnik grał z Krakowią i przegrał 0-1. Bramkę dla Pasów zdobył Ariam Cabrera. Wcześniej rozegrano spotkanie w Płocku. Wisła mierzyła się z Zagłębiem Lubin i przegrała 0-1. Gola na wagę 3 punktów strzelił w samej końcówce Filip Starzyński. Największą robotę Damian Bochar zrobił, który wycofał piłkę. No ja byłem na 5 metrze od bramki. Dobrze, że się udało strzelić. No, czasami też takie za łatwe się nie strzela, no ale wymęczona ta bramka mocno i tyle. Filip Starzyński mimo strzelonego gola nie tryskał radością. Jutro kolejne mecze. Miedź Legnica zagra z Zagłębiem Sosnowiec, Arka Gdynia ze Śląskiem Wrocław, a Korona Kielce z Lechem Poznań. Teraz tenis. Łukasz Kubot i Marcelo Melo nie awansowali do finału turnieju ATP w Miami. Polsko-brazylijska para musiała uznać wyższość broniących tytułu braci Boba i Mike'a Bryanów. Zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych wygrali 7-6, 6-7, 14-12. Emocjonujące, choć towarzyskie spotkanie oglądali też kibice w Częstochowie, bo tam mierzyły się ze sobą dwie najlepsze ekipy fazy zasadniczej siatkarskiej plus ligi. Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Oniko Warszawa. Lepsza okazała się ekipa z Kędzierzyna-Koźla, która wygrała dość nietypowo, bo 4-1. Trenerzy umówili się na 5 setów. Ciekawie też było na koszykarskim parkiecie. Start Lublin wygrał na wyjeździe z Kingiem Szczecin 75-72. Bohaterem został Joe Thomason, który popisał się celnym rzutem za 3 punkty w samej końcówce. I na koniec rajdy samochodowe. Elfyn Evans jest liderem po pierwszym dniu rywalizacji w rajdzie Korsyki, 4. rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Brytyjczyk o 4,5 sekundy wyprzedza lidera Mistrzostw Estończyka Ojta Tanaka. Na 14. pozycji w klasyfikacji generalnej i 5. w klasie WRC2 jest Kajetan Kajetanowicz. Skupiałem się nad tym, żeby zrozumieć bardziej działanie nowego auta i myślę, że to się udaje realizować. Jeden czas na podium z tak szybkimi zawodnikami na pewno cieszy, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Mnóstwo kibiców przy trasie, czasami nawet to rozprasza, ale tak pozytywnie. Staramy się jednak koncentrować na drodze i na swojej pracy. Mówił Kajetan Kajetanowicz. Jutro 6 odcinków specjalnych, start tuż po 7 rano, czyli wtedy, kiedy pierwsze trójkowe wiadomości sportowe przedstawi Michał Olszański. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy dużo chmur praktycznie w całym kraju, choć możliwe są rozpogodzenia głównie na południu. Deszcz popada natomiast na wschodzie, na termometrach od -3 do gdzieniegdzie nawet 7 stopni. Jutro do południa większe zachmurzenie, później całkiem pogodnie. Na termometrach będzie od 12-14 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 18 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. 57. urodziny Trójki. 5 super koncertów. W najbliższą sobotę między 19 a 22. Wielka młoda nadzieja brytyjskiej piosenki. Sam Fender. A w niedzielę tuż po 19 Stanisław Sojka. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Niebawem ogłosimy kolejne pozycje. Proszę nas uważnie słuchać. Polecam serdecznie. Piotr Metz. Autopromocja. No a teraz 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. No nie będę krył, proszę Państwa, że bardzo mi się spodobała nazwa klubu sportowego ze Szczecina. King Szczecin. Michał słusznie dodał, że szkoda, że tam nie ma jeszcze Kong w nazwie. Tak, witamy bardzo serdecznie i zapraszamy w tym składzie do północy. I can be on time, but I'm always late. My best. Rebeka dzisiaj na początek ofensywy i tak naprawdę to dwa razy na początek, bo zaraz kolejny utwór z ich najnowszej płyty. Raz jeszcze witamy i od razu zapraszamy do podpisywania wirtualnych list obecności na Facebooku Ofensywnym i na moim profilu facebookowym. Tam oczywiście wszystko do wglądu i do Państwa dyspozycji. To Rebeka jeszcze raz. Ktoś jeszcze pamięta, jak Iwona śpiewała tutaj Obsesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z zespołem Hello Dog. No i później okazało się, że wiedzieliśmy, że coś, ale nie wiedzieliśmy dokładnie jeszcze co, że coś z tego będzie, a jest z tego piękna kolejna płyta Post Dreams, Rebeka, Iwona Skwarek i Bartosz Szczęsny, Zachód. To przed chwilą kolejny utwór dziś w ofensywie z tego albumu. Ponieważ wszyscy pytają Phila, Piotr.Stelmach@polskieradio.pl, no w ofensywie Phil Collins to raczej Tak niekoniecznie, ale powiem tylko taką informację, bo to wszystko w związku z naszymi urodzinami radiowymi, urodzinami trójki. 57 lat kończymy w poniedziałek. Mam nadzieję, że to wciąż dla Państwa bardzo atrakcyjna po 50. No to jutro z takim małym fragmentem Fila pojawię się w Markomanii po godzinie 11 u Marka Niedźwieckiego, a część zasadnicza, przypomnę, od 17 do 19. Dziękuję za wszystkie maile, no i dziękuję za podpisywanie wirtualne list obecności, bo tam sporo Państwa. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Zespół, który kiedyś był, później go nie było, teraz znowu jest i bardzo dobrze. The Sunlit Earth. Rzadko się to zdarza, ale akurat fragment tego listu od nich mogę zacytować. Piotrze, przed tobą 5 premierowych utworów, które znajdą się na nadchodzącej płycie. Wcześniej jednak potrzebujemy feedbacku. Miłego słuchania The Sunly Dirt. Płyta demonstracyjna, no niech będzie, zatytułowana Part-Time Demos. Utwór Blown to Pieces przed chwilą, a teraz prawie tytułowy. Sunly Dirt. Part-time life to jest ten utwór i płyta zatytułowana Part-time Demos. No i czekamy na cały drugi album. Drugi to będzie chłopaków album? Chyba tak. Mimo, że kilka dobrych lat ich nie było. Naprawdę kilka dobrych lat nieobecności, panowie. A my wciąż po waszej stronie. Mam nadzieję, że wy po naszej również. Co słychać? Na listach obecności. Leszno, Szklarska Poręba, na wyjeździe. Wiadomy, skwer już odwiedziliśmy, napisała pani Anna. Warszawa obecna na Starówce. Lądek-Zdrój, Toruń obecny, Wiśniowa, Łódź, Kraków, Służewiec, Siedlce, Podgórzyn, Świebodzice, Mielec, Wągrowiec, Gdańsk, Warszawa i Bedford i Kwilcz. Okej. Okay. Sochaczew, Podlasie, Świeszczyno, Gorzów i Reading. Zapraszamy bardzo serdecznie do uzupełniania tej listy. No to teraz tak, ważna premiera dzisiaj, a może inaczej, premiera ważnej reedycji. Zespół, czy Szczecin jest? Michał, King Szczecin. Ja nie wiem, czy jest Szczecin, ale pewnie jest. Zaraz poszukamy. Pewnie zaraz będą wpisy, jak się tak odezwaliśmy. No dobra. Czy jest Szczecin na liście obecności dzisiaj ofensywnej? Proszę uzupełniać. Premiera ważnej reedycji. Czarna Madonna zespołu Organek. Oczywiście na tę okoliczność z Tomaszem Organkiem odbyłem rozmowę, ją nagrałem. I to jest jej fragment. O ile płyta Głupi okazała się dobrym startem, panie Tomaszu, no to album Czarna Madonna chyba potwierdził, że ten cały rock'n'rollowy cyrk był warty zachodu. Tak, dokładnie to jest to, o czym powiedziałeś. Głupi był takim wejściem na rynek. Bardzo udanym zresztą, bo sprzedaliśmy platynową płytę i ten Głupi się ciągle sprzedaje. I co ciekawe w ogóle w przypadku tej płyty, to ona się przez bardzo, bardzo długi czas i to przez lata, już teraz mówię lata, sprzedawała w podobnych ilościach tygodniowo. Czyli właściwie to był konstans, który trwał i trwał i trwał. Tam tygodniowo się sprzedawało podobne ilości płyt. Ale widzisz, to jest bardzo ważne, o czym mówisz. Od razu ci wejdę w słowo. Tak. Powróć do tej myśli, bo wydaje mi się, że będzie tak ciekawa, ale muszę ci wejść w słowo. To oznacza, taka sprzedaż oznacza, że ty nie nagrałeś płyty na jeden sezon. Nagraliście płytę na kilka lat. No właśnie. I później to się troszkę powtórzyło w przypadku Czarnej Madonny, bo też ona się sprzedała w platynie i się ciągle sprzedaje. I te płyty, one tak jakbyśmy ciągle zyskiwali nowych odbiorców, słuchaczy i one się ciągle sprzedają. To nie jest tak, że to jest jakiś taki... I z tego jestem najbardziej dumny, muszę powiedzieć. To nie był taki wystrzał, który trwa tydzień, ale okazuje się kapiszonem po prostu, bo później już nikt o tym nie pamięta, tylko to cały czas trwa, nabiera mocy i ta Czarna Madonna była takim dopełnieniem tej płyty Głupi. Bo my stoimy na dwóch nogach, trzeba powiedzieć. Na nodze bardzo silnej, na nodze koncertowej i płyty są tylko emanacją taką artystyczną, dzięki której ludzie są zainteresowani tym, żeby przyjść na koncert. A jak już przychodzą na koncert, to już z reguły wracają na niego, bo już wiedzą... Z czym to się je. Tak, z czym to się je. I to jest dla mnie taki tandem nie do rozłączenia. Więc jestem ogromnie dumny z tego, że udało się i zdobyć tyle nagród, bo i Czarna Madonna zdobyła 2 Fryderyki, 3 właściwie, bo jeszcze za produkcję. Otarła się o Fryderyka IV za klip. To takie rzeczy, to budują człowieka. To są takie rzeczy formacyjne dla zespołu, bo jak się takie rzeczy wydarzają, to zespół czuje się bardzo silny, gotowy do dalszej pracy, bardzo zmotywowany, chcący przekraczać granice kolejne. No, to są bardzo ważne chwile. Często się mówi o tym, czy nagrody są ważne. No, ważne są w tym sensie, o którym powiedziałem teraz, że sprawiają, że artysta chce się postarać jeszcze bardziej. Co więcej, stara się jeszcze bardziej. I to jest tego najlepszy dowód. Na reedycji albumu Czarna Madonna utwór, chyba gramy go po raz pierwszy. Right on Time. Give me shit that I want, baby, and I do what you please. No i konkretny rocker na tej płycie. Reedycja albumu Czarna Madonna zespołu Organic, Ride on Time. Tego nie znaliśmy, ale ten utwór znaliśmy wcześniej, tylko że w innej wersji. Na tej płycie, na reedycji jest wersja nowa. Ta nasza młodość. Nasza młodość z kości i krwi. Ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. We'll be right back. miał na przykład przydzielać nagrody dla najsympatyczniejszego muzyka w historii polskiej muzyki popularnej, to Robert Markiewicz z zespołu Organek wygrywałby za każdym razem ten plebiscyt w Cuglach. Zresztą właściwie chyba cały zespół, jak jeden mąż, zespół Organek, to są ludzie, z którymi po prostu się genialnie współpracuje, naprawdę. No i to słychać na tej reedycji, w tej części poświęconej utworom, które nie weszły, nie zmieściły się na części zasadniczej, tej jeszcze z 2016 roku i teraz tutaj właśnie na tym albumie dodatkowym jest ich miejsce. Ta nasza młodość, nowa wersja zespół Organek, polecam Państwu bardzo gorąco. A ponieważ my tak trochę o wiośnie, a nie o wiośnie, czasami również, to powrócimy do tematów wiosennych, zwłaszcza, że chyba już teraz będzie ciepło i pięknie i słonecznie. Balcanto, Paradise. norweski zespół Belcanto. To był 96 rok i wtedy taka płyta z nierealną muzyką, nieco, z rajską, dziwną, futurystyczną okładką Magic Box. Tak jest zatytułowana na tej płycie Paradise, czyli raj. No i piękny głos Anneli Drecker. Przed chwilą sobie to przypomnieliśmy. Ta miejscowość w Anglii, z której pisał dzisiaj na wirtualnej liście obecności pan Karol, to Reading, a nie Reading. Panie redaktorze Stelmach, najpierw kurs języka angielskiego, a dopiero później radio. Bardzo proszę. Jeszcze dołączyła Zduńska Wola i Warszawa Bielany i Chechło II. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Londyn oczywiście, Człuchów, północny Belfast. Proszę bardzo, Gorzów. Podlasie obecne, Bielsko-Biała się kłania i co jeszcze? I Warszawa raz jeszcze. I Służewiec, no, czyli Warszawa. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze pisać 13 minut do północy. No to teraz mamy coś z Polski rodem. Marta Zalewska. To tak, to brzmi. Ale chcę więcej, żeby się jeszcze jej lepiej nauczyć. Marta Zalewska, grono staje. Co my tu mamy? No teraz będzie trochę takie prawie 3 minuty ekstremalnej rozrywki. Jitter Flow, tak się nazywają. Sometimes I don't know why, but I feel so strange. I'm a stomach is upside down and I hate myself all around. life sign, the worthless shit. They suffer! Those in my mind are better. So my heart is someone's just thinking here. In my head! You miss my brain! I won't stop! Na pierwszy rzut ucha to jest gruz, właściwie tylko gruz, ale na drugi i trzeci już niekoniecznie. Może nie jakaś jeszcze wielka sztuka, ale na pewno sztuka hałasu. O, tak powiem. Jitter Flow, polski zespół Inerv, przed chwilą w ofensywie. Prawie już wszystko od nas. Jeszcze jedno nagranie. Kiedyś zaczynałem nim ofensywę, dzisiaj skończę z wielką przyjemnością. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Pa, pa.